сэрца шалёна калацілася. Ён не здолее вымавіць ні слова. Убраен, аднак, прайшоў спакойна. На момант па-сяброўску ўзяў Вінстана за руку, так што яны пайшлі побач. Ён загаварыў з паважнай і адмысловай высакароднасцю, якая адрознівала яго ад большасці сябраў унутранай партыі. Я чакаў нагоды з вамі пагаварыць. Неяк днямі я прачытаў ваш навамоўны артыкул у «Таймс». Вы, відаць, цікавіцеся навамоўем як спецыяліст? Спецыяліст? О, не, я ўсяго толькі аматар. Гэта не мая галіна. Я ніколі не меў дачынення да сучаснага моўнага будаўніцтва. Але вы пішаце вельмі зграбна. І не адзін я так думаю. Нядаўна я гаварыў з адным вашым сябрам, ён, пэўна, эксперт у гэтай справе. Не магу цяпер прыгадаць яго імя. У Інстанава сэрца зноў шалёна забілася. Гэта не магло быць нічым іншым, як згадкай пра Сайма. Але Сайм быў не толькі мёртвы. Ён быў выпараны. Ён быў не чалавек. Любая відавочная спасылка на яго была смяротна небяспечная. Заўвага ў Брайана, напэўна, мусіла быць зразумелая як сігнал, як шыфр. Учыніўшы гэткае дум злачынства, яны сталі супольнікамі. Яны павольна ішлі далей па калідоры, пакуль у Брайан не спыніўся. Забаўным, даверліва прыязным рухам ён паправіў на носе акуляры і сказаў: «Што я хацеў вам сказаць? У вашым артыкуле вы ўжылі састарэлыя словы, але састарэлі яны зусім нядаўна. Ці бачылі вы 10-е выданне слоўніка навамоўя?» «Не, я не думаў, што яно ўжо выйшла. Мы ў аддзяленні дакументацыі яшчэ карыстаемся 9-м». 10-е выданне, я думаю, з'явіцца толькі праз пару месяцаў. Але некалькі асобнікаў ужо пушчаны ва ўжытак. Я сам маю адзін. Можа, вам будзе цікава паглядзець?» «Вельмі цікава». «Некаторыя навінкі там проста геніяльныя. Скарачэнне колькасці дзеясловаў, думаю, вам гэта найбольш спадабаецца. Як жа мне перадаць вам слоўнік? Можа, паслаць каго, каб вам занеслі? Але я баюся, што я, як звычайна, проста забудуся. Ці можа зойдзеце да мяне, як будзе час? Пачакайце, я дам вам адрас». Яны стаялі перад тэлеглядам. Няўважна абмацаўшы кішэні, О'Брайен выцягнуў адтуль маленькі нататнік у скураной вокладцы і залаты чарнакрэс. Пад самым тэлеглядам, так што любы наглядчык на другім канцы мог прачытаць, што ён піша, ён накрэмзаў адрас, вырваў старонку і падаў яе ў Інстану. «Вечарамі я звычайна бываю дома. Калі не будзе мяне, слоўнік перадасць вам мой слуга». Ён пайшоў, пакінуўшы Уінстана з паперкай у руцэ. Гэтым разам цыдулку не трэба было хаваць. Тым не меней, ён уважліва прачытаў і запомніў напісанае, і праз некалькі гадзін кінуў цыдулку разам з кучай іншых паперак у дзіру памяці. Яны гаварылі не болей за 2 хвіліны. Сустрэча гэтая магла значыць толькі адно. Яна была задумана, каб паведаміць Уінстану адрас О'Брайена. Гэта было неабходна, бо даведацца пра нечы адрас можна было, толькі спытаўшыся ў самога адрасата. Ніякіх даведнікаў не існавала. «Калі захочаце мяне ўбачыць, знойдзеце мяне там», — вось што сказаў яму О'Брайен. «А можа, нейкае сакрэтнае пасланне будзе схаванае ў самім слоўніку?» Але ва ўсялякім разе было зразумела адно. Змоўніцкая арганізацыя, пра якую ён марыў, існавала, і ён выйшаў з ёю на сувязь. Ён ведаў, што раней ці пазней яму прыйдзецца падпарадкоўвацца загадам О'Брайена. Ва ўсялякім разе тое, што цяпер адбывалася, было працягам працэсу, які пачаўся шмат гадоў таму. Першым крокам была патаемная міжвольная думка. Другім крокам быў дзённік. Ён перайшоў ад думак да слоў, а цяпер пераходзіў ад слоў да спраў. Апошнім крокам будзе нешта, што адбудзецца ў міністэрстве любові. І ён загадзя пагадзіўся з гэтым. Канец можна было прадбачыць ужо на пачатку. Нават калі ён гаварыў з Абраенам, яго працінаў ледзяны холад, калі да яго свядомасці даходзіў сэнс слоў. Яму здавалася, што ён сыходзіць у глыбокую магілу, і яму не было лягчэй ад таго, што ён ведаў заўсёды. Магіла тут. Яна яго чакае. Уінстан прачнуўся з мокрымі ад слёз вачыма. Заспаная Джулія прытулілася да яго і прамармытала: «Што з табой?» «Я прысніў», пачаў ён і замаўчаў. Было вельмі складана выказаць гэта словамі. Ён зноў лёг, заплюшчыў вочы і зноў акунуўся ў мроі. Гэта быў прасторны і светлы сон, у якім усё ягонае жыццё паўстала перад ім, як краявід летнім вечарам пасля дажджу. У гэтым сне быў рух рукой. У пэўным сэнсе ён і адыгрываў галоўную ролю, рух ягонае маці, якім яна спрабавала абараніць хлопчыка. «Ты ведаеш, я дагэтуль думаў, што забіў сваю маці». «Чаму ты яе забіў?» «Ну, як забіў? Не фізічна». У сне перад ім паўстаў вобраз маці, якую ён бачыў яе апошні раз. І ў першыя хвіліны пасля абуджэння яму прыгадаліся дробныя ўрыўкі падзеяў, звязаных з тым вобразам. Гэта быў успамін, які ён гадамі свядома выцясняў са сваёй памяці. Ён не памятаў дакладна, калі гэта адбылося, але яму было не менш як 10 гадоў, можа, нават і 12, калі гэта здарылася. Яго бацька знік незадоўга да таго. Калі дакладна, ён ужо не мог прыгадаць. Ён лепей памятаў замяшанне і трывогу, якімі былі пазначаны тыя часы. Перыядычная паніка падчас авіяналётаў, пошукі сховішча ў станцыях метро, паўсюль крушні камення з бруку, нечытэльныя пракламацыі, развешаныя на ўсіх скрыжаваннях, атрады моладзі ў аднолькавых кашулях, бясконцыя чэргі каля булачных, перарывісты грукат кулямётаў у далечыні і асабліва заўсёдны недахоп ежы. Калі знік бацька, маці не выказала ні здзіўлення, ні смутку, але ў ёй адбылася раптоўная перамена. Здавалася, яна страціла ўсю сваю сілу. Нават у Уінстану было зразумела, што яна чакала падзеі, якая павінна была неўзабаве адбыцца. Яна рабіла ўсё, што трэба: гатавала, мыла, цыравала, засцілала ложак, мяла падлогу, выцірала пыл, заўсёды вельмі павольна, без лішніх рухаў, як манекен, які ажыў сам па сабе. Яе мажнае, ладнае цела, здавалася, само сабой знерухоміла. Цэлымі гадзінамі яна сядзела на ложку, амаль без руху, і карміла малодшую Уінстанаву сястрычку, маленькую, хворую і ціхмяную дзяўчынку 2 ці 3 гадоў, падобную худзенькім тварам да малпачкі. Зрэдку яна абдымала Уінстана і моўчкі туліла яго да сябе. Ён разумеў, нягледзячы на свой узрост і эгаізм, што рух гэты быў нейкім чынам звязаны з невядомай падзеяй, што павінна была адбыцца. Ён прыгадаў пакойчык, у якім яны жылі, цьмяны пакойчык з цяжкім духам, палову якога, здаецца, займаў ложак, накрыты белай падшыванай коўдрай. У каменнай кратцы была газавая фаерка. Там была яшчэ палічка, дзе ляжалі прадукты. А звонку ў калідоры была бурая фаянсавая умывальня, адна на некалькі пакояў. Ён успамінаў застылую постаць маці, калі яна схілялася над фаеркай і мяшала нешта ў рондалі. Асабліва добра ён памятаў свой заўсёдны голад і брыдкія злосныя сваркі за сталом. Ён без упыну папракаў маці і пытаўся ў яе, чаму ў іх так мала ежы. Ён крычаў і сварыўся на яе. Ці яшчэ ён крывадушна падлізваўся, каб атрымаць болей. Маці і рада была б даць яму болей. Яна пагаджалася, што ён, хлопец, мусіць мець большую порцыю. Але колькі б яна яму не клала, ён заўсёды патрабаваў болей. Кожны раз яна маліла яго не быць эгаістам, памятаць, што яго сястрычка хворая і таксама хоча есці. Усё было марна. Ён злосна крычаў, калі яна канчала яму накладаць, спрабаваў вырваць з яе рук рондалі лыжку, хапаў кавалкі сястрычынай талеркі. Ён ведаў, што пакідае галоднымі маці і сястру, але нічога не мог зрабіць. Паміж ядзеннем, калі маці не вартавала, ён увесь час краў убогія запасы ежы ў буфеце. Аднойчы давалі шакаладную пайку. Шакаладу не было ўжо некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Уінстан выразна памятаў той каштоўны кавалачак шакаладу. Гэта была плітка на 2 унцыі, якую трэба было падзяліць на 3. Было зразумела, што падзяліць трэба на 3 роўныя часткі. Але Уінстан запатрабаваў сабе ўсю плітку. Пачалася доўгая спрэчка з папрокамі, крыкамі, стогнам, плачам, упіканнямі, торгам. Урэшце маці адламала 3/4 пліткі і дала Уінстану. Чвэрць засталася сястрыцы. Дзяўчынка ўзяла свой кавалак і пачала няўцямна на яго глядзець. Яна мо і не ведала, што гэта такое. Уінстан глядзеў на яе хвіліну, пасля нечакана скокнуў, вырваў шакалад у яе з рук і пабег да дзвярэй. «Уінстан, Уінстан, вярніся, аддай сястрыцы шакалад». Ён спыніўся, але не вярнуўся. Маці трывожна глядзела на яго. І цяпер ён думаў пра тую падзею. Ён не ведаў, якую, што неўзабаве павінна была адбыцца. Сястра, зразумеўшы, што ў яе нешта адабралі, ціхенька заплакала. Маці абхапіла яе рукамі і прыціснула тварыкам да грудзей. Нешта ў гэтым руху казала яму, што сястра хутка памрэ. Ён павярнуўся і выбег на сходы з шакаладам, што раставаў у яго ў руцэ. Ён ніколі больш не бачыў сваёй маці. Калі ён праглынуў шакалад, яму зрабілася трошкі сорамна, і ён некалькі гадзін бадзяўся па вуліцы, пакуль голад не прыгнаў яго дадому. Калі ён вярнуўся, маці ўжо знікла. У тыя часы такія знікненні сталі ўжо звычайнай падзеяй. У пакоі ўсё засталося, як было. Зніклі толькі маці і сястра. Да сённяшняга дня ён так і не быў упэўнены, памерла яго маці або не. Цалкам магчыма, што яе проста выслалі ў лагер прымусовай працы. Што да сястрычкі, дык яе маглі аддаць, як і самога Уінстана, ў калонію для бяздомных дзяцей. Іх называлі перавыхаваўчымі цэнтрамі, якія паадчыняліся ў выніку грамадзянскай вайны. Можа, яе паслалі разам з маці ў лагер ці проста пакінулі паміраць абыдзе. Сон яшчэ выразна стаяў у вачах Вінстона, асабліва той ахоўны, утульны рух маці, у якім, як здавалася, палягаў увесь сэнс гэтага сну. І яму прыпомніўся другі сон, які прымроіўся яму 2 месяцы раней. Дакладнага таксама, як яна сядзела з сястрычкай, што ўчапілася за яе, на ўбогім ложку з белай падшыванай коўдрай, у тым сне маці сядзела на караблі, што ішоў на дно глыбока ўнізе. З кожнай хвілінай ён апускаўся ўсё глыбей, а яна, не зводзячы вачэй, глядзела ўгору на Уінстана скрозь ваду, што ўсё болей і болей цямнела. Наколькі ён мог памятаць, маці не была незвычайнай жанчынай, а тым болей інтэлігентнай. Аднак было ў ёй нешта шляхетнае, нешта чыстае, проста таму, што яна заўсёды заставалася верная сваім прыватным жыццёвым правілам. Ёй ніколі ў галаву не прыйшло б палічыць нейкае дзеянне бессэнсоўным толькі таму, што яно не мае ніякай практычнай мэты. Калі знік апошні кавалак шакаладу, маці абняла сваё дзіця. Гэта быў марны, непатрэбны рух, які нічога не мяняў. Ад яго не стала болей шакаладу. Ён не мог засланіць ад смерці ні дзіця, ні яе саму. І аднак яна лічыла гэты рух натуральным. Партыя ўчыніла страшэннае злачынства, пераканаўшы людзей, што натуральныя памкненні і пачуцці не маюць ніякай карысці. Калі чалавек трапляў у кіпцюры партыі, не было ўжо ніякай розніцы, адчувае ён нешта або не, робіць нешта або ухіляецца рабіць. 2 пакаленнямі раней важнымі лічыліся толькі чалавечыя адносіны, зусім бескарысныя ўчынкі, пацалункі, слёзы, словы суцяшэння, сказаныя чалавеку, што памірае, маглі быць каштоўнымі самі па сабе. Раптам ён зразумеў, што гэтыя якасці захавалі пролы. Яны не былі верныя партыі, краіне або ідэі, яны былі верныя адзін аднаму. Першы раз у жыцці ён падумаў аб пролах без пагарды. Пролы засталіся чалавечнымі. Яны не шчарсцвелі душой. Яны захавалі простыя пачуцці, якім яму даводзілася вучыцца нанава са свядомым намаганнем. Пролы — гэта людзі, а мы — не людзі. Чаму? Ці прыходзіла табе калі ў галаву, што найлепш нам было б проста пайсці адсюль, пакуль не позна? І ніколі болей не сустракацца. Так, мой любы, я не раз пра гэта думала, і ўсё ж я ніколі гэтага не зраблю. Дагэтуль нам шанцавала, але доўга гэтак цягнуцца не можа. Ты маладая, выглядаеш нармальнай і бязвіннай. Калі ты будзеш трымацца далей ад такіх, як я, дык прыжывеш яшчэ 50 гадоў. Не, я пра ўсё гэта думала. Я буду рабіць тое, што і ты. І не глядзі так змрочна на свет. Я так проста паміраць не збіраюся. Магчыма, мы будзем разам яшчэ 1/2, можа, 1 год. Але ўрэшце мы, напэўна, расстанемся. Калі мы трапім яму ў рукі, мы нічога, абсалютна нічога не зможам зрабіць адно аднаму. Калі я прызнаюся, яны цябе расстраляюць, і калі я не прызнаюся, яны ўсё роўна цябе расстраляюць. Мы будзем абсалютна бяссільныя. Што да прызнанняў, дык мы прызнаемся, так ці так. Усе прызнаюцца. Нічога не зробіш. Там катуюць. Я маю на ўвазе не прызнанне. Прызнацца не значыць здрадзіць. Важна не тое, што ты скажаш ці зробіш. Важна тое, што ты будзеш адчуваць. Калі яны прымусяць мяне перастаць цябе кахаць, вось тады будзе сапраўдная здрада. Яны не здолеюць гэтага зрабіць. Гэта адзінае, што ім не пад сілу. Яны могуць прымусіць нас казаць усё, што захочуць, але яны не могуць змусіць нас у гэта паверыць. Яны не могуць залезці нам у душу. І праўда, яны не могуць залезці ў душу. Калі адчуваеш, што варта заставацца чалавекам, значыць, ты перамог. Ён падумаў пра міністэрства любові, дзе людзей напэўна катавалі. У любым выпадку фактаў ад іх не схаваеш. Яны высвятляліся падчас следстваў, кат выцягваў любыя прызнанні. Але калі важна не застацца жывым, а застацца чалавекам, дык ці не ўсё роўна, дазнаюцца яны пра што ці не. Яны не маглі змяніць пачуццяў. Нават самому іх было не змяніць, нават і захацеўшы. Яны маглі да апошняй дробязі дазнацца пра тое, што ты сказаў, зрабіў або падумаў, але самыя глыбіні душы, схаваныя нават ад самога чалавека, былі ім недасяжныя. Нарэшце яны зрабілі гэта. Яны стаялі ў доўгім мякка асветленым пакоі. Гук у тэлеглядзе быў прыглушаны да ціхага шэпту. Раскошны сіні дыван быў пяшчотны, як аксаміт. У другім канцы пакоя за сталом пад лямпай з зялёным каптуром сядзеў О'Брайен. Абапал яго на стале ляжалі стосы паперы. Ён нават не падняў вачэй, калі слуга ўвёў Джулію і Уінстона. Сэрца Уінстона калацілася так моцна, што ён баяўся, ці здолее гаварыць. Было неабачлівым глупствам увогуле прыйсці сюды і ўжо сапраўдным вар'яцтвам з'явіцца ўдваіх. Хоць яны і прыйшлі рознымі дарогамі і сустрэліся толькі каля самых дзвярэй О'Брайена. О'Брайен трымаў у руках кавалачак паперы і, здавалася, уважліва яго вывучаў. Яго важкі твар, нахілены так, што былі відны абрысы носа, здаваўся адначасова страшным і інтэлігентным. Секунд 20 ён сядзеў нерухома, потым паспешна падняўся з крэсла і выйшаў ім насустрач па дыване, што мякка заглушаў яго крокі. Твар у яго быў змрачнейшы, чым звычайна, быццам ён быў незадаволены, што яго патурбавалі. Да страху, якім быў ахоплены Уінстон, цяпер дадалося і нейкае звычайнае замяшанне. Яму здалося цалкам магчымым, што ён зрабіў недарэчную памылку. Бо і сапраўды, які ён меў рэальны доказ, што О'Брайен нейкі палітычны змоўшчык. Адзін толькі абмен позіркамі і нязначная двухсэнсоўная заўвага, ну і яшчэ яго ўласныя патаемныя меркаванні, заснаваныя на даўнім сне. Ён не мог нават спаслацца на тое, што прыйшоў толькі каб узяць слоўнік, бо тады немагчыма было б растлумачыць прысутнасць Джуліі. Калі О'Брайен праходзіў міма тэлегляда, яму ў галаву прыйшла нейкая ідэя. Ён спыніўся, павярнуўся і націснуў кнопку на сцяне. Штосьці раскапстрыкнула. Голос змоўк. Джулія крыкнула ад здзіўлення. Нягледзячы на свой страх, Уінстон быў так уражаны, што не змаўчаў. «Вы можаце яго выключыць?» «Так, мы можам яго выключыць. Мы маем такую прывілею». Цяпер ён стаяў перад імі. Яго магутная постаць узвышалася над імі, выраз твару ўсё яшчэ быў непранікальны. Усе маўчалі. Пасля таго, як быў выключаны тэлегляд, у пакоі запанавала мёртвая ціша. Пакутліва цягнуліся секунды. Уінстан напружана глядзеў у вочы О'Брайену. Раптам змрочны твар памякчэў, на ім прамільгнуў лёгкі цень усмешкі. Сваім характэрным рухам О'Брайен падправіў на носе акуляры. «Ну што, сказаць мне, ці вы самі скажаце?» «Скажу я. Гэтая штука сапраўды выключаная?» «Так, усё выключана. Мы адны. Мы прыйшлі, каб... Мы думаем, што існуе нейкая таямнічая падпольная арганізацыя, якая дзейнічае супраць партыі, і што вы да яе належыце. Мы хочам далучыцца да гэтай арганізацыі і працаваць на яе. Мы ворагі партыі. Мы не верым у прынцыпы Ангсоцу. Мы дум злачынцы. І яшчэ мы чужаложнікі. Я кажу гэта вам, бо мы хочам аддацца на вашу літасць. Калі вы хочаце, каб мы абвінавацілі сябе іншым чынам, дык мы гатовыя». Уінстан спыніўся і паглядзеў цераз плячо, адчуўшы, што дзверы расчыніліся. І праўда, у пакоі, не пастукаўшы, увайшоў жаўтатвары слуга. Уінстан убачыў, што ён нясе паднос з графінам і чаркамі на ім. О'Брайен узяў графін за рыльца і наліў у чаркі цёмна-чырвонай вадкасці. Калі глядзець зверху, вадкасць здавалася амаль чорнай, але ў графіне яна свяцілася, як рубін. Пахла яна кісла-салодка. Джулія ўзяла сваю чарку і са шчырай цікаўнасцю панюхала. «Гэта завецца віном. Вы павінны ведаць пра яго з кніжак. Я думаю, цяпер самая пара за нешта выпіць. За нашага правадыра, Эммануіла Гольштейна». Уінстан нецярпліва схапіў чарку. Пра віно ён чытаў і даўно пра яго марыў. Віно належала да зніклай рамантычнай мінуўшчыны, да даўніны, як ён патаемна яе называў. Чамусьці ён заўсёды думаў, што віно вельмі салодкае, як парэчкавае варэнне, і адразу п'яніць. Цяпер жа, глынуўшы, ён зусім расчараваўся. Пасля ўсіх тых гадоў, калі ён піў толькі джын, ён ужо быў няздатны адчуць смак віна. «Дык, значыць, чалавек, які завецца Гольдштейн, сапраўды існуе?» «Так, ён існуе, і ён жывы. Дзе, не ведаю». «А падполле? Арганізацыя? Яна сапраўдная? Ці гэта проста выдумка паліцыі думак?» «Не, яна сапраўдная. Мы называем яе братэрства. Вы ніколі не даведаецеся пра братэрства нічога, апроч таго, што яно існуе і што вы да яго належыце. Вам не варта было прыходзіць удваіх. Ва всякім разе адсюль вы пойдзеце паасобку. Вы, таварыш, пойдзеце першае. У нас застаецца каля 20 хвілін, але спачатку я мушу задаць вам некалькі пытанняў. Увогуле, што вы гатовыя зрабіць?» «Усё, на што мы толькі здольныя». «Ці гатовыя вы ахвяраваць жыццём?» «Так». «Ці гатовыя вы забіваць?» «Так». «Учыняць акты сабатажу, якія могуць пацягнуць за сабой смерць тысяч бязвінных?» «Так». «Здрадзіць сваёй краіне на карысць замежных дзяржаў?» «Так». «Ці гатовыя вы абдурваць, падрабляць дакументы, шантажаваць, баламуціць розум дзецям, распаўсюджваць наркотыкі, заахвочваць прастытуцыю, разносіць венерычныя хваробы, карацей кажучы, рабіць усё, што дэмаралізуе і аслабляе ўладу партыі?» «Так». «Ці гатовыя вы страціць вашую асабовасць і прабыць да канца жыцця афіцыянтам або докерам?» «Так». Ці гатовыя вы скончыць самагубствам, калі б мы загадалі вам гэта зрабіць? Так. Ці гатовыя вы абое разлучыцца і ніколі больш не бачыцца? Не. Уінстану здалося, што яму заняло мову. Язык варушыўся бязгучна, мераючыся вымавіць то адно слова, то другое. Не. Добра, што вы мне пра гэта паведамілі. Нам неабходна ведаць усё. Ён павярнуўся да Джуліі і дадаў трошкі выразней. Вы разумееце, што нават калі ён застанецца жывы, ён будзе зусім іншай асобай. Мабыць, нам прыйдзецца змяніць яго знешнасць, яго твар, яго рухі, форма рук, колер валасоў, нават голас будуць іншыя. Можа, і вы станеце зусім іншай асобай. Нашы хірургі ўмеюць рабіць людзей абсалютна непазнавальнымі. Часам гэта патрэбна. Часам нам прыходзіцца адняць руку ці нагу. Джулія трошкі збялела, і на яе твары выразней азначыліся рабацінкі, аднак яна адважна глядзела ў вочы О'Брайену. Яна нешта шапнула, і гэта прагучала як згода. Добра. Значыць, дамовіліся. Вы разумееце, што вы будзеце змагацца ў цемры. Вы будзеце атрымліваць загады і выконваць іх, не ведаючы на што. Пазней я перадам вам кнігу, адкуль вы даведаецеся пра сапраўдную сутнасць грамадства, у якім мы жывём, і пра тое, як мы яго разбурым. Калі вы прачытаеце гэтую кнігу, вы станеце сапраўднымі сябрамі братэрства. Але апроч галоўных мэтаў, за якія мы змагаемся, і непасрэдных задач бягучага моманту, вы ніколі нічога не будзеце ведаць. Я кажу вам, што братэрства існуе, але я не магу вам сказаць, налічвае яно сотню сябраў ці 10 мільёнаў. Вы будзеце кантактаваць з трыма ці чатырма асобамі, якія час ад часу будуць мяняцца, у меру таго, як яны будуць знікаць. Я першы, з кім вы скантактаваліся, і таму сувязь паміж намі захаваецца. Загады вы будзеце атрымліваць ад мяне. Калі вас урэшце схопяць, вы прызнаецеся. Гэта непазбежна. Але апроч уласных учынкаў вам мала пра што будзе прызнавацца. Вы зможаце выдаць толькі жменьку людзей без асаблівай важнасці. Можа, вы нават мяне не выдасце. Да таго часу мяне ўжо, можа, і не будзе, або я стану іншай асобай з іншым тварам. О'Брайен працягваў хадзіць па мяккім дыване. Нягледзячы на яго мажнасць, рухі ў яго былі на дзіва зграбныя. У ім адчувалася не толькі сіла, але і ўпэўненасць у сабе, і разуменне, і трохі іроніі. Але які б суровы ён ні быў, у ім не было нічога ад фанатычнай заўзятасці. Калі ён гаварыў пра забойствы, самагубства, венерычныя хваробы, ампутацыю членаў і пластычныя аперацыі, у ягоным голасе чулася лёгкая з'едлівасць. Уінстана агарнула хваля захаплення, амаль што пабожлівай пакорнасці перад О'Брайенам. Гледзячы на яго магутныя плечы і грубы твар, цяжкі, але такі інтэлігентны, немагчыма было ўявіць сабе, што нехта можа яго адолець. Не было такой хітрасці, што была б яму не пад сілу, не было такой небяспекі, якую б ён не прадбачыў. Сябры братэрства не маюць ніякай магчымасці пазнаць адзін аднаго, і кожны асобны сябра ведае асабіста толькі некалькіх іншых. Братэрства не можа быць знішчана, бо яно не ёсць арганізацыя ў звычайным разуменні. Нічога не злучае яго сябраў, апроч незнішчальнай ідэі. У вас ніколі не будзе ніякай іншай падтрымкі, апроч гэтай ідэі. Вы ніколі не зможаце разлічваць ні на сяброў, ні на нечую дапамогу. Калі вас схопяць, вам ніхто не дапаможа. Мы ніколі не дапамагаем нашым сябрам. Калі нам любой цаной неабходна змусіць некага маўчаць, дык найбольшае, што мы можам, гэта патаемна перадаць яму ў камеру лязо. Вы мусіце прызвычаіцца жыць без надзеі, без бачных вынікаў змагання. Няма ніякай магчымасці, каб за наше жыццё адбыліся нейкія заўважныя змены. Мы мёртвыя. Адзінае наша сапраўднае жыццё ў будучыні. Але як далёка ад нас гэтая будучыня, ніхто не ведае. Цяпер жа мы можам толькі павольна, крок за крокам, пашыраць абсягі здаровага розуму. Мы не можам дзейнічаць супольна. Мы можам толькі перадаваць нашы веды ад чалавека да чалавека, ад пакалення да пакалення. Пакуль існуе паліцыя думак, у нас няма іншага шляху. Ён спыніўся і зноў глянуў на гадзіннік. «Вам ужо трэба ісці, таварыш», – сказаў ён Джуліі. «Пачакайце, яшчэ засталося цэлага паўграфіна». Ён наліў віно ў чаркі і, падняўшы сваю заножку, папытаўся ўсё з той жа іроніяй у голасе. «За што мы гэтым разам вып'ем? За крушэнне паліцыі думак? За смерць вялікага брата? За чалавецтва? За будучыню?» «За мінуўшчыну». «Мінуўшчына важнейшая». Яны выпілі, і праз хвіліну Джулія паднялася, каб ісці. О'Брайен дастаў з шафкі маленькі пачак, падаў Джуліі белую таблетку і загадаў пакласці яе на язык. «Трэба сцерагчыся», – сказаў ён, – «каб не пахла віном, бо ліфтёры могуць быць занадта пільныя». Як толькі дзверы за Джуліяй зачыніліся, О'Брайен, здавалася, забыўся пра яе існаванне. Ён яшчэ трохі пахадзіў па пакоі, пасля спыніўся. «Трэба пагаварыць яшчэ пра некаторыя дэталі. Я думаю, у вас ёсць нейкае сховішча». Уінстан расказаў пра пакойчык над крамай пана Чэрынгтана. «Пакуль што гэтага дастаткова. Пазней мы знойдзем вам што-небудзь іншае. Вельмі важна часта мяняць сваё сховішча. А пакуль што я перадам вам адзін асобнік кнігі. Я маю на ўвазе кнігу Гольдштейна. Можа, прыйдзецца пачакаць пару дзён, перш чым я яе здабуду. Асобнікаў няшмат, як вы, можа, здагадваецеся. Паліцыя думак палюе на іх і знішчае амаль гэтаксама хутка, як мы паспяваем іх выдаваць. Ці носіце вы з сабою на працу партфель?» «Звычайна нашу». «Які ён?» «Ну, чорны, вельмі стары, з двума раменьчыкамі». «Чорны, два раменьчыкі, вельмі стары. Добра. Недзе днямі ў адной з вашых звычайных ранішніх інструкцый будзе памылка друку, і вы запросіце паўтору. На другі дзень вы прыйдзеце на працу без партфеля. У нейкую хвіліну на вуліцы нейкі чалавек дакранецца да вашай рукі і скажа: „Здаецца, вы згубілі партфель. У партфелі, што ён вам дасць, будзе ляжаць Гольдштейнава кніга. Вернеце кнігу праз два тыдні. Застаецца яшчэ дзве хвіліны, перш чым вы мусіце пайсці. Мы яшчэ ўбачымся. Калі толькі ўбачымся». «Там, дзе няма цемры?» О'Брайен кіўнуў без ніякага здзіўлення. «Там, дзе не будзе болей цемры. Можа, вы яшчэ што хочаце сказаць, перш чым пойдзеце? Перадаць вестку? Пра нешта запытацца?» Уінстан задумаўся. Замест таго, што непасрэдна звязана з О'Брайенам ці братэрствам, у яго ў думках паўстала няясная карціна, дзе быў убогі пакойчык, у якім правяла апошнія дні яго маці, і іх сховішча над крамай пана Чэрынгтана, і старая гравюра ў рамцы з ружовага дрэва. І ён спытаўся на ўдачу: «Ці не даводзілася вам чуць калі-небудзь стары вершык? Ён пачынаўся так: „Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана“». О'Брайен зноў кіўнуў. З паважнаю знёсласцю ён дапоўніў страфу: «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана. Ты тры фартынгі даць мне павінны. Б'юць званы ў святога Мартіна. Ці заплоціш ты мне ў нядзелю? Загудзелі званы ў старым Бэйлі. Заплачу, калі буду багаты. Звон у шордычы звоніць заўзята». «Вы ведаеце апошні радок?» «Так, я ведаю апошні радок. А цяпер вам трэба ісці. Пачакайце, дазвольце мне даць і вам адну таблетку». Каля дзвярэй Уінстан азірнуўся. О'Брайен чакаў, трымаючы руку на кнопцы ўключэння тэлегляда.